Det er rigtig flot vejr mange steder i landet, og det fortsætter de fleste steder. Dog kan der godt komme lidt regn i dele af Jylland, og der kan også komme hagl. Nu sender vi programmet Tredje Planet fra Solen. Måske kan hele universet skifte tilstandsform. Altså ligesom vand skifter tilstandsform og bliver til is eller damp. Så vil universet måske kunne skifte til en anden tilstandsform pludselig og på én gang. Det er en af de mærkværdigheder, som fysikere går og diskuterer i krogene, efter de i CERN før jul fandt den berømte Higgs-partikel i deres laboratorium i Schweiz. Eller næsten fandt den. Det skal vi høre om i denne her udsendelse, hvor der også kommer et indslag om forurening af nattehimlen, hvor lys nemlig ødelægger amatørastronomernes optagelser. Og jeg skal snakke med en forsker, der studerer Pia Kjærsgaards opførsel i debatter. Men først fysikken og den berømte og berygtede Higgs-partikel, som altså blev næsten fundet her før jul i CERN i det store acceleratorsystem nede i Schweiz på kanten af Frankrig. Troels Petersen fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Du er en af dem, Troels, der det er en af de fysikere, der går nu og diskuterer lidt i krogene. Hvad kan det her betyde? Hvad er det for noget med, at universet kan skifte tilstandsform? Ja, efter de første tegn på Higgsen er kommet, så er der kommet et væld af alle mulige idéer i forbindelse med. Og en af de måske mere farfetched idéer er ideen om, at Higgsen kan være ansvarlig for, at universet pludselig kan skifte tilstandsform. Så. Altså, vi kender jo tilstandsform fra vand, som jeg sagde, altså, ja. Hvor vand bliver til is. Hvad bliver universet så til? Det er en af de ting, som man spørger sig selv om. Jeg tror, generelt ville det være et skift, som ikke var særlig godt for jorden. Det ville nok være noget, der ville få global opvarmning til at ligne ingenting. Men det er derfor, de fleste af os går sådan og smiler og tænker over mere håndfaste ting omkring det. Omkring Higgs-opdagelsen. Men og det sjove er, at det er faktisk ikke noget nyt, der er andre, der har sagt, nå ja, men fotonen kunne også godt få universet. Fotonen, det er lyset. Ja, undskyld. Lyspartikler. De kunne faktisk også godt skifte tilstandsform på et eller andet tidspunkt i universets historie. Det kunne ske om 5 minutter. Det kunne også aldrig ske. Det sidste er nok det mest sandsynlige. Altså, nu sagde jeg i begyndelsen, at det ville ske på en gang. Hvor ved man det fra, og hvad vil det betyde? Altså... På en gang, det er som om universet sådan set har sit eget ur, og efterhånden som det udvider sig, og det gør universet, det udvider sig, så køles det ned. Og det her skulle ske ved en eller anden bestemt temperatur. Og da universet har den samme temperatur ud igennem, jamen, så vil det ske over det hele på en gang. Jamen altså, solen har en anden temperatur end bagsiden af månen osv. Altså på den måde, så er der forskellige temperaturer i universet. Ja, men på universskala, der udgør solen og de andre stjerner meget lidt af det hele. Så det spiller ingen rolle. Så hvis det hele bliver til is, eller hvad det bliver, så vil det ske for sol og alting på en gang. Altså, skal man forestille sig, at det ligesom fryser det hele? Altså, ligesom sådan et slags øjebliksbillede? Fordi så gælder det jo om, kan man sige, at sidde maligt, når det sker, hvis ikke man skal sidde i al evighed i en ubekvem stilling? Jeg tror, at hvis den slags sker, så vil vi aldrig vide, at det skete. Det vil bare i et go tage universet. Og det skyldes altså alt sammen den her Higgs-partikel, som næsten er fundet, eller ikke er fundet. Vi to fejrede det i et program her på 24/7, tredje planet fra solen, lige før jul, hvor jeg faktisk sang sejler op ad åren. Du deltog ikke så meget for at fejre det, men ja, den er ikke helt fundet. Du kan lige forklare, hvad er problematikken i det? Ja, du fejrede nok lidt for tidligt, fordi vi har set de første signaler fra Higgs-partiklen. Men det kunne også godt være støj. Og så spørger man sig selv om, hvad er chancen for det ene og chancen for det andet? Og chancen for det støj, den er ikke så stor. Den er måske en 500-del eller en 1000-del. Så jeg vil godt tage et 50-50 vedmål på. Men for at man i naturvidenskab siger, vi har fundet Higgs-partiklen, der skal der altså ikke være nogen tvivl. Der skal vi være mere sikre end 1 til 1 million. Og det er vi ikke endnu. Det kræver mere data. Men I sidste uge, der startede LHC-acceleratoren op igen, vågnet fra sin vintersøvn. Og den kører nu med endnu højere energi end sidste år. Og vi forventer også, at den giver os 4-5 gange mere data end sidste år. Og jeg har lige snakket med en af mine kolleger her på den konference, vi har i København for tiden. Vi har en konference den her uge faktisk, ja, hvor vi diskuterer de her ting. Ja, vi sidder lige midt i den faktisk. Og han kunne fortælle mig fra CERN, at jamen altså, LHC-acceleratoren kører mere fornemt end nogensinde, og man er langt foran schedule, og der allerede er en femtedel af det data, vi havde sidste år, det skulle vi have, når jeg mandag morgen ikke længere tænker konference, men igen skal tilbage til fysikken fra CERN. Og sidder og analyserer på de resultater, der kommer ind. Jeg kan lige sige, LHC, den hedder Large Hadron Collider, og collider står for smadremaskine, kunne man sige. I sætter protoner, som er brintkerner, op i virkelig, virkelig høje hastigheder, meget tæt på lyset, og så knalder I dem sammen lige midt i jeres måleinstrument, sådan så I kan se, hvad der så sker, når man tager. Og sådan en proton er dybest set bare energi inden for et lille bitte område, kan man måske sige. Og når der så ovenikøbet en masse bevægelsesenergi på, fordi I har accelereret dem op, så er der så meget energi, der ligesom bliver udløst, når de eller sammen, eller trækker igennem hinanden, eller hvad de gør, at der opstår nye partikler. Altså, det er lidt ligesom at smadre to pærer sammen, og så få jordbær og citroner og rødgrød. Ja, det er meget, meget, meget præcis beskrevet, og det er ligesom derfor, vi har den her kæmpe store accelerator ring under jorden, hvor vi accelererer partiklerne op, og så smadrer dem sammen. Det er simpelthen for at på et meget lille sted have en enorm mængde energi, og den tillader naturen at så at veksle til partikler. Altså, det er her Higgs-partiklen, håber I, er opstået inde i jeres. Problemet er, at der opstår så mange andre småpartikler og alt muligt mellem himmel og jord samtidig, så I leder efter, om det i virkeligheden er støj, som I tror nu er Higgs-partiklen, eller om det er denne her berømte Higgs-partikel. Ja, og bare for at få en idé, det er ikke sådan, at en ud af 1000 af de her kollisioner er en Higgs-partikel eller ej. Nej, det er en ud af 10.000 milliarder, der måske er en Higgs-partikel. Så man skal altså kende sin detektor ret godt, for ikke at blive snydt en gang imellem. Og det er jo så der den tekniske udfordring, og derfor vi sidder i mange måneder og analyserer det her data. Det er ikke lige sådan at sige, at det der, det er klart en Higgs, og det der, det er bare noget støj. Det er altså ikke. Ellers havde vi gjort det for længst. I leder ikke bare efter en nål i en høstak, I leder efter en nål i en høplanet eller sådan et eller andet stil. Ja, ja. Altså jeg kan lige sige, at Higgs-partiklen den er så opfundet, det er sådan en teoretisk ting, man har opfundet for ligesom at få det, der hedder standardmodellen, som er vores beskrivelse af fysikken, som fortæller, hvorfor bordet hænger sammen og alle de der forskellige ting, til at, til at fungere og være bedre matematisk beskrivelse, kan man sige det her. Og I leder så efter, om den teoretisk forudsete partikel her, Higgsen, den så rent faktisk kunne være. Ja, den er ligesom sidste brik i standardmodellen. Vi har set alt det andet i standardmodellen, og det virker skide godt sammen, og så videre, og så mangler der bare en fed brik i midten. Nu er puslespillet, som nogen har valgt at kalde universet, og det er at vide, hvordan det foregår. Det er ikke så simpelt som sådan et, man får tilsendt, fordi vi kender ikke kanten af puslespillet. Vi ved ikke, hvordan billedet ser ud. Vi ved ikke, vi har ikke forsidebilledet. Og den anden ting er, så vi ved ikke, hvor stort det puslespil er, og det er også nogle mere abstrakte brikker, der måske kan samles på flere måder. Så det er sådan det, vi er i gang med. Og det er derfor, man diskuterer så med ja, teoretikere, for eksempel her på konferencen. Okay, men hvad har de her idéer? Nogle gange har de vilde idéer med, at universet skulle skifte tilstandsform. Nogle gange har de nogle mere håndfaste, nogle vi kan gå ud og teste. Og, ja, det, ja. Og hvad kan du sige, sådan en puslespilsbrik her, det er, hvad hedder det, det er så en brik med en bestemt energi, der opfører sig på en bestemt måde i forhold til et magnetfelt. Der er sådan nogle andre ting, man kan teste partikler med i fysikere. Men hvad er det så, I visker om i krogen, hvis ikke det, I dybest set tror, at universet skifter tilstandsform næste torsdag eller den stil. Hvad er det så? Hvad kan man konkludere, hvis nu det er Higgs-partiklen, I er fat i? Ja, altså, det sjove er, at de fleste er måske taget lidt på sengen, fordi den her masse, som universet åbenbart synes, at Higgs-partiklen skulle have, hvis den er der. Altså den energi? Ja, den energi, det kræver at lave den. Den stemmer ikke så godt overens med andre ting, eller den spiller ikke så godt sammen med. For eksempel har vi en teori for, hvorfor protoner og neutroner overhovedet er der. Hvorfor der er noget stof i vores univers. Ja, hvorfor der kan danse atomer, kan man sige? Ja, ja, det er endnu mere fundamentalt. Det er simpelthen altså, de helt oprindelige kerner. Den teori, som vi har, den kan ikke så godt lide den Higgs-masse på 125 giga elektronvolt, er det sådan? Jeg er meget imponeret over radioværternes høje niveau. Jeg tror bare, det har lært noget udenad. Det svarer lidt til fantasillioner i Anders And og sådan. Men det er helt rigtigt. Det er, hvis du accelererer en ladet partikel over 1 milliard volt, så får den 1 GeV, som vi forkorter gigaelektronvolt med. Så får den den energi. Og man skal altså så 125 milliarder volt henover, før man kan få en Higgs-partikel ud af. Så den spiller dårligt sammen med, hvordan universet bliver til. Og så har teoretikerne også en anden teori, noget der hedder supersymmetri, som ligesom er, at der for hver partikel skulle være sådan en superpartner, en spejlfætter. Altså der skulle være et helt spejlunivers, som ingen har nogensinde fundet en eneste partikel fra det endnu, vel? Ja, og det er en af de ting, som LHC-acceleratoren også er bygget til at skulle undersøge, om det overhovedet eksisterer eller ej. Men den kan ikke lide de her 125 GV, som Higgsen måske vejer. Det passer også dårligt med den. Det passer dårligt med den matematiske model, kan man sige. Det er svært at få tallene til at gå op, så... Ja, det er som om, at du kan ikke have begge de der teorier på en gang. Jeg vil sige, det er ikke udelukket endnu, men altså, man vågner sådan lidt op med tømmermænd og tænker, det her, det er ikke helt skarpt. Så Higgs-partiklen, som ligesom er blevet opfundet for at skulle løse nogle problemer med standardmodellen her, som skulle forklare, hvordan vores univers hænger sammen, og hvorfor du og jeg overhovedet kan eksistere dybest set nede på bunden, hvorfor der kan være atomer, partikler osv., den Higgs-partikel, den skaber nu bare yderligere problemer. Ja. Og det er en af de skønne ved videnskab, at sådan er det ofte. Og man skal gruelig meget ondt igennem, før det bliver godt, og før man forstår det. Så jeg tror, de fleste af os tænker sådan, okay, interessant. Det lugter måske, at vi skal kigge nogle andre veje. Og tro mig, teoretikerne har kigget mange andre veje, og tænkt på mange andre uhyrelige teorier, som... Lad mig høre nogle af dem, hvad, for eksempel? Noget andet, det hedder Technicolor, og det vil sige, at det lyder som en tegneserie, men det er også inspireret af, men ideen er, at faktisk oprindeligt den teori opfundet, hvis man ikke havde en Higgs-partikel, kunne det så være, at den stærke kernekraft, og det er den, der holder protonerne jo sammen. Ja, atomkernen bliver holdt sammen med den stærke kernekraft. Ja, præcis. Og også kvarkerne inde i protonerne. Som er dem, protonerne. Ja, det, men nu snakker vi om, hvordan atomet er bygget op af mindre og mindre dele, som ligesom, og hvad hedder det nu? Og de mindste, det hedder kvarker. Og dem, der holder dem sammen. Ja, den netop. Kraft. Den stærke kernekraft. Måske kunne man, ved at opfinde en ny stærk kernekraft. Opfinde? Technicolor, eller... forestille sig, at den kraft eksisterede, at den faktisk løste det problem, som Higgsen ellers var lavet til at løse. Og så behøvede man ikke en Higgs. Så for Technicolor er det ikke særlig godt, hvis vi endelig bekræfter Higgsen. Så jeg tror ikke, de lukker og pakker sammen, fordi der er mange andre grunde til, hvorfor man godt kunne have det. Men altså, det var bare en anden. Der er også... Jamen altså, der er en hel serie, du kan fylde et bord med 500 artikler om, hvad der ellers kunne være. Fordi I forsøger at gætte jer frem til, hvordan alting hænger sammen. Altså, hvordan man kan forklare alting ud fra den her, hvad kan man sige, matematiske model, som standardmodellen er, der viser, hvordan vores univers hænger sammen. Ja, og også ud fra, hvordan vi ser universet er. Altså, efterhånden er der så ekstremt meget data på, hvordan universet er, hvordan det har opført sig osv. Og vi har nogle enormt forfinede modeller af udviklingen af universet, forstår det tilbage til et sekund efter Big Bang. Problemet er bare, at nogle af svarene, de kommer ikke på det stræk. De kommer endnu længere tilbage. Og det er så der, hvor søgen går videre tilbage i tiden, i universets tid. Og når du snakker om det, det er at prøve at skabe de samme forhold, som der var tidligt i universet. Det er det, I gør i LHC, den her collider, som står nede i Schweiz på kanten af Frankrig. Det, I skaber nogle tætheder, kan man sige, energi, som ikke har eksisteret i vores univers, siden det startede oprindeligt med Big Bang. Er der slet ikke noget positivt ved, at I har fundet den her Higgs-partikel ved de 125 gigaelektronvolt? Jo, altså, jeg skal gerne fejre ordentligt, når den endelige bekræftelse er kommet, hvis den kommer. Og altså, så synge sejl op af åen i radioen? Ja, det har jeg vist lovet dig. Jeg ved ikke rigtigt, jeg tror, jeg vil spare lytterne for min sangstemme generelt. Men det gode er, at lige der kan vi faktisk enormt godt teste, om det er Higgs-partiklen, og hvordan den fungerer. Det har vi nogle meget præcise forudsigelser, og vi skal bare have noget mere data, så skal vi nok se, om det stemmer overens. Så der får man ligesom, skal man sige, en endelig løsning på Higgs-mysteriet, hvis det skal vise sig, at den altså er der. Hvornår regner jeg med at have den endelige bekræftelse på, om det nu er den her Higgs, I har fundet? Ja, det afhænger af, hvor godt den her LHC-accelerator kører, og hvor hurtigt vi får noget ny data. Det, min kollega lige fortalte mig, der sidder sådan og smiler og tænker, okay, det kunne faktisk være her til sommer. Men ellers så kører den helt frem til november, og der vil jeg sige, der skulle vi have den. Og ellers, bare for at illustrere, hvor vigtigt det her Higgs-spørgsmål er, så har CERN ligesom overrulet deres regler om ikke at køre om vinteren, for der er strøm dyrt, og sagt, vi kører indtil den anden er B eller afkræftet. Det har de ikke sagt officielt, men man kan se på alle planerne, at det er helt klart filosofien bag, hvordan det køres i år. Og strømdyr, det er fordi, at det kræver så meget energi at have den her accelerator kørende, og jeg har engang hørt, at det ved jeg ikke, om jeg er rigtigt, men jeg har engang hørt, at den bruger stort set lige så meget energi som en hel Genève by, når I tænder for jeres eksperimenter. Den bruger halvdelen. Og det er derfor, man kører den om sommeren, fordi Genève og Frankrig der, det kører ved at store atomkraftværker. Og de kan ikke skrue ned for, hvor meget elektricitet de producerer. Så om vinteren, der bliver det alt sammen brugt. Men om sommeren, der har de masser af overskud. Og det er så det, vi får billigt. Så det er derfor, man har organiseret det på den måde. På den måde fik vi så lidt kraftværksteknik med i programmet her også, som blev meget nørdet i starten. Men altså, november, så regner jeg med at vide med sikkerhed, om det er Higgsen eller ej, I har fundet. Så må bare håbe, at universet ikke har skiftet tilstandsform endnu. Ja. For 100 år siden, natten mellem lørdag og søndag, ramte luksuslineren Titanic et isbjerg. Det store passagerskib fik en flænge i omkring en tredjedel af skroget og sank på under 3 timer. 500 mennesker mindes aldrig at have nået at forlade skibet. I alt 1.500 omkom i det iskolde Atlanterhav. Siden har vi ikke kunnet slippe den gribende historie om den spektakulære katastrofe, hvor datidens største skib, i teorien synkefrit, blev 1.500 menneskers død. Katastrofehistoriker og forfatter Rasmus Dahlberg har beskæftiget sig med katastrofer, såvel i sit forfatterskab som i undervisning og vejledning af blandt andet erhvervsliv og NGO'er, bare for at nævne nogen. Du har en bog om Titanics forlis på vej, den kommer her senere på året, Rasmus. Så du har forliset helt ind under huden, vil jeg tro, efter at have arbejdet så meget med det. Hvorfor er netop Titanic en katastrofe, som igen og igen dukker op her i medierne? Fordi det er, som jeg også har kaldt kapitlet i min bog, den perfekte katastrofe. Titanic lever simpelthen op til nogle af de sådan stereotype forestillinger, vi har om en katastrofe. En af de, der er mange måder at definere en katastrofe på, og en af dem, som jeg faktisk bedst kan lide, siger, at en katastrofe er krise minus håb. Altså, så længe der er krise, så er der stadig håb om redning. Og når håbet er forsvundet, så har vi katastrofen. Og det var så tæt på at gå godt på Titanic, hvis de bare havde haft redningsbåd nok til alle 2200 ombordværende. Hvis et af de skibe, der lå i ånden, der var masser af skibe på Atlanterhavet den nat i 1912, hvis bare et af dem havde været lidt tættere på, eller havde hørt nødsignalet, hvis de bare havde plottet isbjergene rigtigt ind på deres kort, så de vidste, at det ikke bare var spredte isbjerg, men det var en hel bræmme af isbjerg, der var forude, så havde de måske sat farten ned. Så de her, det man kalder kontrafaktiske spekulationer om, hvis bare en lille detalje var gået anderledes, så havde de ikke mistet livet, alle de stakkels mennesker. Det tror jeg har været med til at levere brændstof til den her fortælling om Titanic, der nu er holdt ved i et århundrede. Altså, vi kan leve os ind i det, fordi der burde have været ting, der kunne have gået anderledes, og så bliver det en god historie for os, simpelthen. Ja, altså, så bliver tragedien jo endnu større. Altså, hvis noget var uundgåeligt, så må vi jo bare konstatere, at ja, det var jo trist. Det er jo derfor, der er jo sket andre katastrofer i historien, også skibsforlis, med langt flere ofre, som vi ikke tænker på, når der er... Ja, Estonia for eksempel i Østersøen her. Og et skib som Donaparts, som var en filippinsk færge, voldsomt overlæsset, som et sted mellem 3.000 og 4.000 mennesker, der omkom for 20-25 år siden efter en kollision med et tankskib i hajfyldt farvand. Og numerisk set er det jo en meget værre katastrofe. Men det var den er der bare ikke nogen, der interesserer sig for, fordi da først olien sætter havet i brand, og der er hajer, så er der jo ikke rigtig noget at gøre. Der er ikke noget håb lige om hjørnet. Nej, det kan man sige. Så det, man kan dårligt forestille sig, at have det meget værre. Nej, altså, det er virkelig Murphys lov, ikke? Men... ja, skal man gå ned, så helst ikke hajer, og helst ikke brændeolie. Men er der også noget med, at Titanic er sådan ligesom ikonisk? Altså, fordi det var jo sådan et, hvad kan man sige, der var noget trossen mod skæbnen, kan man sige, at man overhovedet sejler så mange passagerer rundt i isfyldt farvand osv. Ja, og at man så samtidig gør det på et skib, man siger, er i praksis synkefrit. Altså, det var den formulering, man brugte. Ja. At det var bygget op af kammer, som var lufttæt, ikke? Det var bygget op med vandtætte skotter, det har man gjort i århundreder, men det var, altså, Titanic symboliserer jo ingeniør kunstens højdepunkt. Altså efter industrialiseringen af anden halvdel af 1800-tallet, hvor især i Storbritannien, hvor man konstruerer de her fantastiske maskiner med en fuldstændig overdreven tro på teknologien. Mennesket har simpelthen besejret naturen. Ja, det er simpelthen stemningen, lige kan man Titanic sige. Går ned. Ja, det er stemningen omkring århundredeskiftet der. Ja, det er, at fra videnskab og ingeniørkunst kommer fremskridtene. Og jamen, det er jo alt det, der sker i anden halvdel af 1800-tallet, ja. Lige omkring år 1900, især med jernbaner, luftskibe, ja. Store dampskibe. De første flyvemaskiner. De første flyvemaskiner, ja. Altså det årti, der fører op til Titanic. Kloakering og sådan noget, altså det hele taget. Ja, lige præcis. Og så er der den her nærmest hybris, at man sætter så mange... Der var jo endda plads til mange flere mennesker ombord på Titanic, hvis det havde været fyldt op. Så det kunne være gået meget værre. Men samtidig så har man kun redningsbåd nok til godt og vel 1000 mennesker. Ja, hvorfor er det? Fordi at man tænker, det kan jo ikke gå ned så pyt. Altså, jamen... Det er, altså man taler om det, man kalder katastrofeproducerende organisationer, altså hvor der ligger nogle latente fejl sådan tilbage i systemet, og det er det, vi har et eksempel på her. Det er en hurtig udvikling teknologisk og en langsom udvikling politisk. Simpelthen, teknologien har udviklet sig lynhurtigt, og man har bygget større og større skibe, men lovgivningen, hele lovkomplekset, er 10, 15, 20 år bagud, og hvor man de regulativer i den britiske handelsstyrelse, som definerer, hvor mange redningsbåde der skal være på et passagerskib, de er lavet på et tidspunkt, hvor de største passagerfartøjer var på 10.000 tons. Titanic er på 45.000 tons. Så der er ikke regler for skibe, der er større end 10.000 tons? Nej. Uanset hvor mange passagerer de kan Uanset hvor mange passagerer. Og der er, i forbindelse med researchen til min bog 100 års katastrofer, der fandt jeg på en lille sjov anekdote, der er nogle år før Titanic, hvor der er en passager på et amerikansk passagerskib, som snakker med kaptajnen. Og så siger kaptajnen, at vi fik jo styr på vores sikkerhed, altså på amerikanske skibe, med General Slocum, som var en hjuldamper, der brændte i New York i 1904, hvor 1000 mennesker omkom. Og der var dårlige sikkerhedsforhold ombord, også et kapitel om i min bog også. Så fik vi jo styr på vores sikkerhed, fordi de amerikanske regler, hvis Titanic havde sejlet under amerikansk flag, så havde der været redningsbåd nok til alle ombord. Hvilket det der kom en stor pressehistorie ud af bagefter. Men så sagde kaptajnen til ham der, den britiske passager, ja, men I venter jo stadigvæk på jeres store katastrofe, før I får opdateret jeres regler. Og det er sådan meget interessant, fordi som katastrofehistoriker, så må jeg jo desværre sige, at der skal altså desværre lige på bordet, for at man får strammet op på sikkerheden sådan med jævne mellemrum. Så altså, var der måske ligefrem advarsler mod, at Titanic skulle sejle med så dårligt sikkerhedsudstyr? Nej, det var der. Det kan man ikke sige. Altså, der var, en tro på, altså selv kaptajn Smith på Titanic udtalte nogle år tidligere, før Titanic var bygget, da han var kaptajn på et andet White Star Line skibe, at han simpelthen ikke havde fantasi til at forestille sig, hvad der skulle kunne få et moderne passagerskib til at gå ned. Altså, det var simpelthen uden for i hvert fald den britiske fatteevne. Ja. Man troede, man havde besejret naturen. Og så går det ned på jomfru-rejsen. Ja. Ja. Så det var, man kan sige, det var troen på videnskaben og troen på fremskridtet også, som sank også den nat. Ja, og det er, altså... det er jo det, der har været med til at skabe den her vedholdende fortælling om Titanic, altså symbolikken i, at det er den vestlige såkaldte civilisations tro på teknologien og det gode fremskridt, som går ned. Mm. På samme måde som Første Verdenskrig nogle år senere får det samme til at ske med troen på menneskets godhed og moralen og alt det her. Mm. Hvis jeg må kalde dig katastrofeforsker, har sådan et forlis som Titanics stadig værdi? Altså er der pointer væsentlige pointer at udlede om det forlis, som stadigvæk kan bruges i dag, kan man sige, hvor vi stadig kan nå at lære noget? Jamen altså, der er en vis italiensk sæbeoperkaptajn for nogle måneder siden sejlede sin blimseholder op på et skær nede i Middelhavet. Ikke? Hvad var det, hed det skib? Costa Concordia. Ja, der var de var dårligt nået at blive våde, passagererne, før de internationale medier havde udråbt det til vor tids Titanic. Altså, det var den første parallel, der blev drejet. Og på mange måder er der lighedstegn, ikke? Altså, den gentager sig. Hvad for eksempel? For eksempel, at Costa Concordia er også konstrueret med vandtætte skotter, altså det, man kalder kompartmentalisering. Altså, man deler skibet op sådan, så hvis der sker en læk i den ene ende, så spreder vandet sig ikke inde i skibet. Men de sejler ind i et rev sideværts, altså de skraber hen langs siden, ligesom Titanic gjorde. Så den får åbnet hele? Så den får åbnet hele vejen hen. Rækken, så ja. Bliver den simpelthen sprættet op som en sardindås, og så oversvømmer de her vandtætte skotter. Og et skib er jo tungere end vand, og ergo går det ned. Ja. Så der var nogle interessante paralleller. Altså på en eller anden måde kan man sige, at vi har ikke lært noget. Altså, på samme måde som teknologien virkede jo for så vidt, som den skulle på Titanic. Altså, det var de menneskelige faktorer, der lå bag. Altså, at man havde valgt at have for få redningsbåde ombord. Det var jo ikke, fordi redningsbådene ikke virkede rent teknisk. På samme måde, så var det jo også menneskelige faktorer på broen på Costa Concordia. Det, at man simpelthen bare sejler for tæt på land, på grund af, at man vil ind og vinke og hilse. Ja. Altså, det er jo helt absurd. Bagefter er det. Det er meget svært at komme med den dårlige den forklaring bagefter og sige, jeg gjorde det, fordi jeg gerne ville. Og der kan man sige, at forskellen på de to skibsforlis er, at der heldigvis var, i forhold til antallet af ombordværende, forholdsvis få dødsoffer på Costa Concordia. Ja. Så man kan håbe, at den i modsætning til Titanic er en lesson learned, uden at den har været alt for dyrekøbt. Ja, det kan man sige. Men der var også, hvad kan man sige, varmere vand tættere på land og så videre, og måske i virkeligheden også betydeligt bedre redningsforhold, trods alt. Klar. Nok noget, der har været samlet op. Altså, er det sådan nogle pointer som det her, at du videregiver, eller når du underviser for eksempel folk, der skal kunne håndtere katastrofer og så videre, og rådgive det i kursusvirksomhed og sådan noget, er det så sådan nogle, kan du så bruge sådan noget Titanic, historien om Titanic til det? Jamen selvfølgelig kan man det, altså fordi man kan jo se på, hvad var det for nogle overvejelser, der lå til grund for beslutningen om ikke at have kapacitet nok i sit redningsudstyr. Hvad var det? Jamen, det var jo, det var først og fremmest økonomi. Det er det jo altid. Altså, ja. Og det, men man kan jo så se på, hvordan det gik, og hvordan jeg plejer, når jeg har for eksempel undervist Statoil og Mærsk og sådan noget i sikkerhedskultur og sikkerhedstænkning på baggrund af historiske cases. Og der må man jo sige, at sikkerhed skal tænkes som en investering. Altså, vi investerer, ligesom vi investerer i ny teknologi og research og den slags, så investerer vi i sikkerhed. Og nogle gange så er det nemmere for en organisation at bruge penge på sikkerhed, hvis man tænker det som investering. Altså, jeg så også, hvor meget rabat der var på et krydstogt med Costa Cruises en uge efter Costa Concordias forlis. Der kunne du få 14 dage tværs over Atlanterhavet og Middelhavet for 7.000 kroner. Det kommer til at koste dem rigtig, rigtig, rigtig mange penge, at de ikke havde mere strikse regler for sejlads. På samme måde, så var det også en meget, meget dyr affære for White Star Line, der hed Titanic. Og flyselskaber har vi jo også haft debatter om, med de billige flybilletter og så videre, hvor der menes at blive slækket på sikkerheden i nogle sammenhæng. Ja, og det er jo det, man kan sige, hvis man skal se noget positivt af de her. Ja, vi kan jo ikke genopleve alle de stakkels mennesker fra hverken Titanics forlis eller Costa Concordias, men vi kan jo sige, at når noget sker, især i dag med så stor mediebevågenhed, så den største magtfaktor over for rederier, det er passagererne. Det er dem, der har grisen, som man siger. Det er dem, der har pengene. Så hvis de insisterer på at vælge rederier, som fokuserer på sikkerhed, så kan det flytte noget. På torsdag er det igen forskningens døgn. Videnskabsfestivalen, som afvikles over hele landet. I København åbner festivalen officielt med kronprinsesse Mary og undervisningsminister og pænt tøj torsdag kl. 10. Og så er der ellers videnskabsarrangementer, ca. 500 steder over hele landet de næste 3 dage. Altså afsluttende næste lørdag. Så forskningens døgn er et døgn på 3 dage. Det er 8. gang, denne videnskabsfestival afholdes i Danmark. Og udover at man har kunne bestille forskere til at møde op og give foredrag, så er der hundredvis af sjove events og begivenheder, som vi danskere kan besøge. Alle sammen med en videnskabelig tilgang. Tjek det ud på forsk.dk, hvor alle arrangementer under forskningens døgn er listet. Her kan man nemt søge og finde begivenheder i nærheden af, hvor man bor. En af de ting, man ikke kan opleve under forskningens døgn, er en konkurrence, som kører under det lukkede åbningsarrangement. Her skal en række unge forskere dyste om at formidle deres forskning. Hver især får de 3 minutter til at fremlægge deres viden og det arbejde, de er i gang med, så vil de blive bedømt af publikum, der finder en vinder. Stjerner med hjerner hedder denne dyst på formidling. Og en af deltagerne er i studiet her lige nu. Velkommen, Julie Askold. Ja, tak. Ja. Du er sprogforsker ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og har specialiseret dig i den måde, politikere kommunikerer på. Mm. Ja. Lad os lige lægge ud med det her klip. Ja. Men jeg vil ikke være med til at trække tæppet væk under folk i forhold til efterlønnen. Og dem, der har en berettiget forventning om at kunne gå på efterløn i løbet af en årrække, og det er en årrække, nu spørger du 45 over eller under, den grænse kan vi jo ikke sætte. Men det, jeg bare synes er meget, meget vigtigt... Men det er egentlig meget enkelt. Nej, det er ikke så enkelt. Hvis vi skal omstille samfundet, hvornår skal vi så gøre det? Det er nemlig ikke spor enkelt. Det er nemlig meget, meget svært, det du siger. Man kan jo ikke bare sige under eller over 45 år. Men jeg er enig i, at skal det her... Julie, hvad er det, vi hører her? Altså, jeg kan genkende stemmen. Den har jeg hørt mange gange. Men... Jamen, det her det er et eksempel på, hvordan Pia Kjærsgaard, hun gør det at være politisk leder i en debat. Og når jeg siger gør det at være leder, så er det sådan en talemåde, som man bruger inden for den sproglige retning, som jeg arbejder med. Fordi det er jo ikke sådan, man ellers vil tale om det at kommunikere eller at debattere. Altså, jeg vil kalde det, hvordan man opfører sig i en politisk debat. Ja. Er det, jeg Reimer Bo, DR's journalist, som bliver forlæst og påskrevet? Ja, det er ham, der har været her i programmet, og klippet her, det stammer fra Danmarks Radios afsluttende debatprogram i 2005. Og det her er et rigtig fint eksempel på en forandring eller en udvikling, der er sket inden for de her tv-debatter, for de muligheder, som politikere de får af verden eller selv tager, for at få komme ud med deres budskaber og ligesom få skabt en platform, som vælgerne kan vælge at stemme på. Og det her det er et eksempel på, at Pia Kjærsgaard sætter tv-studieverden på plads. Fuldstændig. Simpelthen. Fuldstændig. Hvor Pia Kjærsgaard, du studerer Pia Kjærsgaards opførsel alene i øjeblikket. Du laver PhD om Pia Kjærsgaards måde at optræde i debatter på. Ja, det gør. Hvordan fandt du på at vælge det? Jamen, det er sådan, at for en 5 års tid siden var jeg selv ansat på Christiansborg, og var med under folketingsvalget i 2007. Arbejdede godt nok for et andet parti, men var med, og som det er, når man er i et folketingsvalg, så er man jo dybt begravet i det arbejde. Og så er det rigtig få ting, der ligesom når ind for murene, som man opdager, der sker for de andre partier. Men en af de ting, som virkelig markerede sig, det var en debat mellem Pia Kjærsgaard og Naser Khader, som rigtig tit bliver brugt som eksempel på, hvorfor Naser Khader, han klarede sig så dårligt, og hvorfor Ny Alliance, de faktisk endte ud i det problem, som de gjorde. Pia Kjærsgaard gav dem bank, simpelthen. Fuldstændig. Fuldstændig. Og der har jeg, da jeg startede mit første forskningsprojekt, der brugte jeg faktisk det meste af et år på at lave forskning kun ud for et lille klip på 3 minutter, hvor Pia Kjærsgaard i virkeligheden ikke siger ret meget. Men det, hun gør, og den måde, hun så alligevel deltager på, det får rigtig store problemer eller konsekvenser for Naser Khaders performance i hele verden. Du sidder og kigger på detaljer og små ting og sager og sådan noget. Hvad er du, den her PhD, du laver nu, om Pia Kjærsgaards måde at opføre sig på i politiske debatter, hvad for noget materiale, hvor meget materiale sidder du og studerer, og hvor meget har du gjort det? Det er de 10 programmer, som der er afslutningerne op til folketingsvalgene for de sidste 5 valg. Og de er i... Altså 5 fra DR og 5 fra TV2 fra de sidste 5 afslutningsdebatter. Ja. Ja, og det er omkring 25 timer i alt. Næsten 30 timer. Og ud af den her store mængde data, der er det selvfølgelig jo... der er det omkring 3 timer, hvor Pia Kjærsgaard, hun direkte deltager. Det er cirka 82 klip. Det er faktisk helt præcis 82 klip. Med Pia Kjærsgaard? Med Pia Kjærsgaard, hvor hun på en eller anden måde interagerer med enten med verden, eller med vælgerne, eller med de andre politikere. Hvor mange gange har du siddet og set de klip igennem? 10 gange? 20 gange? 100 altså, gange? Tæt på 1000, vil jeg tro. Og nu er jeg jo endda kun halvvejs i min forskningsprojekt, så... Så jeg er ikke sikker på, at der findes et tal, når afhandlingen den ligger færdig. Nogen vil få lidt ondt af dig. Altså, er det, nogle gange kan man, hvis man lukker øjnene, se noget, man beskæftiger sig meget med. Dukker hun op i dine drømme og sådan noget? Altså, jeg kan i hvert fald helt præcist høre tonerne fra hende på bestemte små udvalgte sessioner i de her klip her. Så ja, hun fylder rigtig meget, og jeg vil også sige, at jeg da har det skarpe øre på, når hun deltager i debatten sådan her i den almindelige hverdag, når man tænder for fjernsynet. Mm. Du har altså set de her klip igen og igen. Vi skal også lige høre et mere her. Ja. Jeg synes, det er så bekymrende, hvad jeg hører over fra de fire, som i virkeligheden er dybt uenige, ikke bare om den økonomiske politik, men også om udlændingepolitik. Men Helle Thorning, altså, holder du også fast? Jo, må jeg ikke godt lige blive færdig, fordi jeg synes stadigvæk, vi mangler et svar fra Villy Søvndal. Jeg var sammen med din næstformand, Astrid Krag, op på Kalundborg Gymnasium, som da hun blev lidt løftet af gymnasieeleverne, råbte ud over det hele, 24-årsreglen skal fjernes. Det var populært på det sted. Så det slinger noget, og jeg ved jo, du er presset af dit bagland, og jeg tror simpelthen ikke, du kan stå imod. Slet ikke, hvis I skal forhandle eller være sammen med Margrethe Vestager og Johan Smidt. Jeg er altid glad for Pias bekymring om mig. Det er jeg oprigtigt glad over. Men må jeg godt sige, der er slet ikke nogen som helst tvivl om det her. Vi går ind i en regering, hvor 24-årsreglen bliver bevaret. Okay, Julie Askholm. Det her, det er jo Pia Kjærsgaard, som vi kender hende, i topform. Hvad er det rent teknisk, hun gør? Altså, hvad er det, du lægger mærke til her, hun gør? Og hvad siger det om hendes måde at arbejde på? Jamen, man kan sige, et af punkterne, som jeg arbejder meget med lige nu, det er, hvordan hendes forhold til verden, som der ligesom jo er sat i verden for at styre de her debatter, det forandrer sig og ændrer sig. Og det her er et rigtig godt eksempel på, at forholdet mellem vært og politikere har ændret sig. Fordi at i 98-valget, som var det første valg, jeg kigger på, der fungerer verden som en ordstyrer. Han siger, nu er det din tur, nu må du svare, nu må du sige noget. Og her kan vi jo høre, at der er vi jo helt over i noget, som vi kunne kalde en form for dialog. Man forhandler i hvert fald vært og politikere imellem hele tiden, hvem der siger noget og hvornår man siger noget. Og den måde, som Pia Kjærsgaard, hun er blevet rigtig dygtig til at gribe fat i ordet på, det er, at hun står klar. Man kan sige, at hun har en retorisk timing, kan man måske kalde det. Og hun står klar, hver gang der kommer et overgangsrelevant sted i en anden talers sætning eller form for retorik, så står hun klar til at bryde ind. Og hun bryder ind, og det er hun god til, simpelthen. Det er hun rigtig god til. Og hun det, forbereder sig på at bryde ind, tror du? Ja, det gør hun. Det gør hun. Det er en del af strategien, og hun står klar. Fordi det, som også når vi snakker sammen også nu her, der er der jo rigtig stor forskel på, om man bryder ind midt i et ord, eller man gør det i de små bitte pauser, der er mellem ordene. Jeg leder efter pauser hele tiden, selvfølgelig. Ja, præcis. Men hun bryder ind også, hvad, i pauserne eller midt i ordene? Ja, Villy Søvndal her for en gang, hun beder ham om at svare på et spørgsmål, og når han så går i gang, så afbryder hun ham igen. Ja, altså det er i hvert fald også en af de typiske eksempler på noget, som hun er blevet rigtig god til, det er, at hun er med til at beslutte, hvem den næste taler er. Hun er sådan set ligeglad med, om journalisten har sagt, at nu er det Helle Thornings tur, eller nu er det Lars Barfods tur, fordi hvis Pia Kjærsgaard hun ikke synes, hun er færdig, så kommer hun bare lige med en kort, klar argumentation for, hvorfor hun afbryder, og så fortsætter. Er det en dygtig politiker, der arbejder sådan i de her debatter, vi har i dag? Retorisk set, ja. Hvad hedder det? Jeg er klar over, at det her, det er work in progress, selvfølgelig. Ikke? Ja. Men hvilke pointer er du kommet frem til her? Hvad kan du sige sådan overordnet om hendes måde at arbejde på? Sådan udover, at vi nu ved, at hun er fabelagtig til at afbryde og skifte debatten om til det, hun gerne vil have, skal handle om. Jamen altså, man kan sige, at et andet eksempel, som også er fint for det her klip, det er, at hun er rigtig god til at arbejde imellem det personlige plan, og så det, man kan sige, der er sådan lidt mere overordnet politikplanet. Og det er sådan set også det, hun gør nu her med Villy Søvndal. Hun får ham presset ud til at sige, at nu vil hun gerne snakke personligt med Villy Søvndal, fordi hun mener, at han som person har nogle problemer i sit bagland. Da Søvndal så griber den op, så vender hun tilbage igen og siger, men det er slet ikke dig, jeg er interesseret i. Din person, det er lige meget. Det er politikken, der er vigtigt. Og den der skift imellem personligt og politik og indhold, den er hun rigtig god til at lave, og det er i hvert fald et eksempel på noget, som hun er rigtig god til. For eksempel så hører vi også nu her fra 2011-valget, at der er flere og flere politikere, som begynder at lege med det der med selv at vise følelser og sige noget om, hvad de føler og hvordan de har det. Og det har Pia Kjærsgaard gjort helt fra starten af. I 2011-valget for eksempel, der var Lars Løkke ude og bruge eksempel, når han snakkede om kræftbehandling. Så begyndte han at snakke om, at hans egen far havde kræft. Det er sådan et ryg, som de fleste politikere nu har fanget, at det er sådan en måde at fange en bestemt vælgerskare på, og kunne tale med følelserne og med det, der er sådan lidt mere menneskeligt end de politiske strategier og skattepolitik og skattetryk. Og det har Pia Kjærsgaard kunnet hele tiden. Så man kan for sin vis sige, at hvis vi taler om det at bruge sine følelser som en del af strategien, så har hun været trit foran de andre. Hun bygger på et talent måske i virkeligheden der. Hvis det er det, der kræver fremskridt, kan man sige, i tv-debatterne i dag, for eksempel Enhedslisten med Johan Schmidt her klarede sig godt under valget, er der nogle paralleller der så? Ja, altså jeg vil bestemt mene, at der er den parallel, at både Johan Schmidt Nielsen og Pia Kjærsgaard, de meget, meget tydeligt henvender sig til en stramt defineret vælgergruppe. Og blandt andet er der et eksempel fra 2011-valget, hvor Johan Schmidt Nielsen, hun bare lige sætter altså hele rækken rundt på plads. Altså lidt ligesom Pia Kjærsgaard siger, I4, det er hvad man kan forvente fra I4, så den stil. Ja, og blandt andet så bruger hun sådan nogle udtryk, som hun siger, det er ikke særlig fedt, når I gør sådan her. Og det er, sådan, det er jo det at bruge ordet fedt, er jo aldrig noget, Pia Kjærsgaard for eksempel ville gøre, fordi hun henvender sig til en helt anden og ældre vælgergruppe, end Johan Schmidt Nielsen gør. Det er ikke noget, man havde tænkt, man kunne forestille sig, Anders Fogh for eksempel nej, siger. Sådan nej, ting. Det er ikke særlig fedt. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men jeg synes også, hun er god til også på den måde at få knyttet sine argumenter og sine taleture sammen, så pauserne bliver meget små, uden at det bliver sådan jappende. Nogle gange, når man gerne vil nå frem til en pointe, så kan man jo komme til at tale rigtig hurtigt. Så hun er god til at lukke hullerne der, hvor de andre kunne bryde hende ind, og så er hun god til at se hullerne der, hvor andre kunne. Og det gælder altså både for Johanna, og det gælder for Pia. Ja, som sådan. Bestemt. Du skal være med i den her på torsdag, den her konkurrence, fordi ved jeg, at du synes, at formidling af forskning er vigtigt. Hvad er det? Hvorfor er formidling af forskning vigtigt, synes du? Jamen for mig er formidling af forskning vigtigt, fordi at jeg gerne vil have, at der er nogle andre, der også forhåbentlig kan få glæde af den forskning, som jeg laver. Og sådan i forhold til, at der er jo nogen, der sidder og laver sådan grundforskning, så laver jeg forskning, som jeg gerne vil have, der skal kunne bruges i hverdagen og i virkeligheden. Og jeg kommer selv fra PR-branchen, hvor jeg har været med til at vejlede og rådgive mange forskellige former for ledere. Og jeg håber det på, at den her værktøjskasse, som jeg forsøger at samle med retoriske greb, at det er noget, som man vil kunne trække ud, og så principielt set kunne træne en hvilken som helst leder. På hvem som helst til at opføre sig som Pia Kjærsgaard. Man kan i hvert fald sige, at der er en del af de ting, Pia Kjærsgaard kan, som er noget, man kan lære, som hun gør godt. Men formidle for offentligheden, altså at vi alle sammen skal kunne følge med i, hvad du forsker, altså det er også vigtigt. Hvad er det svære så, for, når nu du er så dybt ned i det her, hvad er så det svære, hvis du skal have mig og herre fru Jensen og mange andre i Danmark til at følge med og forstå, hvad det er, du opdager? Jamen jeg vil sige, at jeg synes, at balancen imellem, altså jeg arbejder jo med sprogforskningen på mikroniveau, og det er en svær test at kunne få det op på et makroniveau, hvor at man kan sige nogle flere generelle ting om, hvad det er, der sker. Og rigtig ofte er det jo også en udfordring for mit projekt, at Pia Kjærsgaard som person får lov til at overskygge selve projektet, eller selve det, som jeg i virkeligheden gerne vil finde ud af, som er den her retoriske værktøjskasse. Så folk siger, at det var meget fedt, det Julie sagde, men inden Pia Kjærsgaard er altså rigtig sjov. Ja. Og så kan de ikke rigtig huske, hvad du har sagt. Ja, alternativt sige, Pia Kjærsgaard, er du så medlem af partiet, siden du virkelig gider at sidde og lave det? Ah, ja. Eller alternativt, så skal vi rigtig lave kritisk analyse. Så det, jeg vil sige, det, jeg synes, den store udfordring, det er at få fokuseret på i min formidling, jamen er det egentlig ikke indholdet af det, hun siger, som der er interessant for mig. Jeg er faktisk ligeglad med, hvad hun vil gøre ved efterlønnen, og hvordan hun gerne vil hjælpe de ældre. Men det er den måde, som hun henvender sig til vælgerne på, og den måde, som hun interagerer med de andre politiske ledere og med verden i programmerne, jeg synes, der er interessant. Mm. Held og lykke på torsdag i konkurrencen med at fremlægge det her. Og vi andre, der ikke kan komme til åbningen, kan altså finde andre arrangementer under forskningsdøgn landet over på internetadressen forsk.dk. Vores nattehimmel er forurenet af lys som end. Det er måske de færreste, der ved det, men lys fra gadelygter og huse blænder os en lille smule om natten, så vi ser betydeligt færre stjerner, end vi ville, hvis det var helt mørkt. I denne uge forsøger International Sky Week at gøre opmærksom på netop den problematik. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed siden 2003. Og hvis man har lyst til at give et bidrag til arbejdet med for eksempel at registrere verdens lysforurening af himlen, så kan man også klikke ind på et internationalt projekt, der hedder Globe at Night, hvor man kan registrere, hvor mange stjerner man kan se. Igennem på telefon har jeg nu Henrik Rosenørn, som til daglig redigerer Astronomibladet, som er Nordens største internetpublikation om astronomi. Hej Henrik. Hej. Ja. Og jeg har også Torben Tavstrup, som er amatørastronom med sit eget observatorium. Velkommen til jer begge to. Jo, tak skal du have. Først dig, Henrik. Global Night, altså, eller Globe at Night, det der, hvor man kan registrere, hvor mange stjerner, der man kan se. Du har fulgt projektet lidt. Kan du ikke lige fortælle, hvad det går ud på? Jo, det går ud på, at man kan gå ud og tælle stjerner på himlen. Man kan bare se op, man skal ikke stå og tælle den som sådan, men man bare danne sig et indtryk af det. Og via de kort, der ligger inde på Globe at Night, der kan man så se, hvor svage stjerner man kan se. Det er så et resultat, man kan indrapportere til Global Night, som så kan lave et globalt kort over, hvor det er mørkest og hvor himlen er mest lysforurenet. Det er den sidste uge, man kan være med til at registrere det her i næste uge her. Hvorfor er det det? Jo, det er fordi, at vi snart nærmer os de lyse sommernætter. Og lige præcis den her uge, det er så også den sidste nymåne, inden de lyse sommernætter kommer. Og det skal jo helst være rigtig mørkt, for at man kan få et retvisende billede af, hvor lige præcis, hvor mørkt det egentlig er. Fordi ellers så er sommer... Hvor... Undskyld. Jamen, det var okay. Jeg var færdig. Det er godt. Ja, fordi ellers vores sommerhimmel er simpelthen forurenet, kan man sige, af lys, fordi vi ligger så højt nordpå. Ja, præcis. Solen kommer simpelthen ikke langt nok under horisonten til, at himlen bliver tilstrækkeligt mørk til, at man kan sådan rigtig kigge stjerner. Torben Tavstrup, du er jo optaget af at fotografere stjernehimlen ved jer. Hvor meget betyder sådan noget lysforurening for jer amatørastronomer, der forsøger at tage gode billeder af nattehimlen? Det betyder temmelig meget. Førhen, der havde vi vores observatorium omkring 6-7 km fra Aarhus, og når vi fotograferede mod syd, så havde vi problemer med at få tilstrækkelige svage stjerner med. Der var simpelthen forskel på, når vi fotograferede mod syd, og når vi for eksempel fotograferede mod øst, hvor himlen er meget mørkere, fordi der ikke ligger store byer. Hvad er det, der generer? Altså, er det gadelamper eller lys fra husene, eller hvad er det for noget lys? Jamen, det er jo et sammensur med alle lyskilder, der findes på jorden, kan man sige. Altså, det kan især være lys, som bliver rettet opad. Det kan være for eksempel belysning af bygninger. Det kan være uhensigtsmæssigt gadelys. Og det kan også være lys i hvad skal jeg sige, beboelse. Som hvad? Som kommer ud af vinduerne bare? Ja, det kan det meget vel være. Og så har vi så haft i de senere år en meget kraftig lysforureningskilde, som vi ser viser sig, hvis der er lidt dis i luften, og det er sådan noget som drivhuse. Jeg synes ikke, jeg har bemærket det så meget på det sidste. Jeg ved ikke, om der er sket noget på den front der, men altså, i mange tilfælde kan man opleve, at der står sådan en stor orange, gullig lyskubbel op over drivhusene, når der er en lille smule fugt i luften. Det tror jeg faktisk selv, jeg har set nogle gange, hvor jeg har tænkt, hvad var dog det? Der er sådan, ja, der er sådan, ligesom ja. Er sådan en orange himmel. Ja, det kan være meget markant. Ved horisonten. Altså, I flyttede jeres observatorium fra Aarhus så? Ja, det gjorde vi så for 10 år siden. Der flyttede vi så til Skødstrup, som ligger længere mod nord. Vi har stadigvæk Aarhus, men altså, vi kan godt bærke, at himlen er blevet mørkere herude. Den er blevet mørkere altså, i forhold til Aarhus? I forhold til Aarhus, ja. Har I så slet ikke noget, der generer jer derude? Jo, det har vi. Altså, der kan godt være lokale lyskilder, som lyser op i teleskopet. Gadelamper for eksempel kan godt være et problem. Vi har faktisk en gadelampe lige ude på gaden, hvor vi så har lavet en speciel lampeskærm til, som vi kan sætte på med en lang stang, sådan at lyset simpelthen bliver dæmpet på den, så den lyser mere lodret, og altså ikke lyser ud til siden. Hvor langt er der ud til den gadelampe? Altså, siden er I nødt til at blænde den, kan man sige, opad? Jamen, den er vel omkring en 15 meter væk på observatoriet. 15-20 meter. Jeg skal lige høre, altså, I har et eget observatorium, du har, eller hvad? Ja, eller? Ja. Ja, ja. Altså, vi har et observatorium, som er blevet bygget ovenpå udhuset ude i garagen. Så hvis man kigger, den ligger åbningen, den er i en højde, der er omkring en godt en 3 meter. Okay. Henrik Rosenørn, er det her overhovedet et problem for andet end amatørastronomer? Altså, at himlen skulle være forurenet af lys? Jamen, det er det jo. Altså, kilden til lysforureningen, det er jo lamper. Og lamper, de bruger energi. Og i virkeligheden, så kan man sige, sådan en lampe, som udsender sit lys opad og til siderne ned, jamen, hvis den ikke er afskærmet opad til, så forsvinder halvdelen af lyset væk, og så kan man halvere energiforbruget. En anden ting er, at hvis man går ind ad en mørk sti, så bliver man jo blændet af lamper. Men og så kan man ikke se, hvad der foregår udenfor. Så er nogen, der siger, at det bliver trygt, at det er fuldt oplyst. Men i virkeligheden, så bliver man jo blændet af lamperne. Så der kan stå, jeg ved ikke, 25 forbrydere udenfor 2 meter væk, uden man kan se den, når man er blændet. Der er ikke et stort problem. Det er meget tryggere, at man har en svagt oplyst sti, så man kan se, at man kan orientere sig rundt omkring. Mm. Du, i virkeligheden var det jo landskabet rundt om, der skulle oplyses måske. Det kunne man også gøre. Man kunne også bare vælge en dæmpet belysning, ja. Mm. Men er det kun for mennesker, det er et problem, eller også er det for dyr? Altså, man ser jo nogle gange natsværmer og sådan noget, for eksempel, blive tiltrukket af lamper og så videre. Jeg har tit tænkt på, om ikke de bliver, hvad kan man sige, forvirret af vores moderne brug af lys. Jamen, det gør det jo. Det er udtryk for forvirringen, når de kommer flagrende, fordi at de søger hen til de her lyskilder. Fugle, for eksempel, jamen, det er også dokumenteret en undersøgelse af, at fugle, de finder faktisk de mindre gode partnere at lægge æg med når i natbelysningen, fordi de så fejler alle signalerne. Altså, så dyrelivet lider også under det. Så fugle, de vælger ikke de bedste gener, hvis ikke der er almindelig lys, simpelthen. Nej, præcis. Mm. Det er besynderligt, må man sige. Altså, jeg har det lidt sådan med astronomi, at jeg synes jo, det er meget spændende, at man får billeder fra stjerner og så videre, ikke? Men Torben, hvad får dig til at kigge stjerner? Altså, hvorfor er det så sjovt? De står det samme sted hver eneste gang, du peger din kikkert derop og så videre, og de flytter sig jo ikke. Nej, altså umiddelbart, når man kommer ud, så ser det ud som om, at stjerner står nok i de samme steder, og det gør de selvfølgelig også. Men det gør der de da. Der sker trods alt ting på himlen. Altså, vi har indtil flere gange fotograferet supernovaer i fjerne galakser. Supernova, det er en stjerne eksploderer, ikke? Ja, en stjerne eksploderer for eksempel. Vi har faktisk engang fotograferet en, som vi ikke selv var klar over, vi har fotograferet. Så efterfølgende er vi så begyndt at kontrollere de objekter, som vi fotograferer for anden eller tredje gang. Men der findes jo også kometer, for eksempel, som udvikler sig. Og de er også meget spændende at følge. Mm, så det er sådan noget, I kigger efter. Det er ikke bare for lige at se, om stjernerne stadig var der i går, som i går? Nej, altså, selv billeder, som er taget for 50 år siden, har vi prøvet at sammenligne med, der kan vi jo så konstatere, at der er faktisk ikke sket nogle forandringer. Nej, de står det samme sted. De gør det samme, ja, stjernerne. Ja, det gør de. Hvad for noget udstyr har I i sådan et lille privat observatorium der på toppen af et udhus? Hvad skal der til, for at man kan se fotografere for eksempel supernovaer, som jo er store stjerner, der eksploderer i galakser uden for vores egen mælkevej? Måske mange hundrede eller måske tusinder af lysår væk. Hvad skal der til for at fotografere sådan noget? Det afhænger lidt af, hvor stor detalje man ønsker, fordi i virkeligheden behøver man jo ikke en ret stor kikker for at kunne fotografere en supernova, da den per definition er meget kraftigt lysende. Ja, nogle af dem kan man jo faktisk se med det blotte øje. Tycho Brahe så sådan en i sin tid. Ja. Det er rigtigt. Faktisk havde vi jo en dengang, som var så kraftig, at den kunne observeres om dagen. Og det samme gør sig gældende med den, der hedder krabbetågen. Det var jo også engang en supernova, som kinesiske astronomer observerede. Og den kan vi jo så også følge udvikle sig. Så man behøver måske ikke ligefrem have sit eget observatorium, som I har, for at følge med i den slags ting? Nej, det man ikke. Men lige for at vende tilbage til udstyr, så vil jeg sige, at altså, en kikkert med en åbning på 10 cm kan man sagtens få fantastisk meget fornøjelse ud af. For vores vedkommende, der er det så en spejlkikkert med en åbning på 32 cm, som vi anvender til at fotografere med. Det er sådan på størrelse med en papirkurv eller sådan et eller andet, I har stående? Ja, ja. Det er så et spejl nede i bunden? Ja, ja. Mm. Og så har vi jo så kontrolrum under observatoriet. Så I skal sidde ude i kulden? Vi skal ikke sidde ude, nej. Det er vi færdige med for lang tid siden. Ja, fordi det har jeg også tænkt på. Det sker jo om natten, det her. Og nogle gange det er vel koldt. De kan jo kun være ude i stjerneklare nætter og så videre. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kan være rigtig koldt. Men nej, det har vi. Det slap vi for over 10 år siden. Mm. Henrik Rosenørn, hvis man gerne vil være med i det her, Globe at Night show og få registreret, hvor svag eller hvor kraftig stjernerne lyser der, hvor man selv bor. Hvad gør man så, siger du? Man skal ind på hjemmesiden? Man kan ind på hjemmesiden, og skal lige 2 sekunder. Nu bliver min stemme helt rusten at høre fra Torben. ja, man kan bare gå ind på hjemmesiden på Globe at Night, og der kan man hente og se eller udskrive nogle stjernekort, som man kan sammenligne med, for at se, hvor svage stjerner der er på himlen. Man kan også downloade en app til sin mobiltelefon, som kan hjælpe med det samme. De har den fordel, der kan man bare trykke på en knap, og så indrapporterer man jo ens muligt. Mm. Behøver man at være stjernekyndig for det? Skal man kunne genkende stjernebilledet osv.? Nej, slet ikke. Ja, lidt skal man jo nok. Man skal i hvert fald kunne se det her stjernekort. Det dækker det der område. Sådan cirka, hvordan ser stjernehimlen ud. Der er, jeg tror, der er 9 billeder derinde over de her udvalgte områder. Og så kan man jo så bare sådan se, ser det cirka sådan her ud, eller sådan der ud. Og så mængden af stjerner, man kan se, der er vist, ikke? Ja, og så går man bare ind og tæller, og så sender man det afsted. Og så er man altså med til at registrere lysforureningen her i verden på vores stjernehimmel. Det bliver det sidste, vi havde her i dag i programmet. De lyttere, der vil være med til at registrere, går altså ind på globeatnight.org. Mit navn, det er Henrik Pretorius. Programmet her bliver produceret af Experimentarium, som er Science Center i Hellerup, nord for København. I næste uge så er det Charlotte Koldby, der er tilbage til at bestyre her i programmet. Nu er det blevet tid til nyheder her på Radio 24/7.